host started recording. मंत्र पाठ ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 196वीं कक्षा कल का पाठ यहां तक हो गया था। न तौल वलिभ्यः यहीं तक हुआ था ना, आगे चलेगा 62वां सूत्र दूसरे अध्याय के चौथे पाद का। कल कौन सा विषय था जो शंका उठाई थी? एक हाँ, उसमें जो आदेश हुए हैं धातुओं के स्थान में, तो वो धातुएं सेठ कहलाएंगी या अनिट कहलाएंगी, ठीक है ना। तो आदेश यदि अनेकाच बन रहा है तो एकाच उपदेशी अनुदात्ता तो वहां नहीं लग पाएगा। मूल धातु भले ही अनुदात्त हो, एकाच हो, क्योंकि स्थानीवत से हम अनुदात्त धर्म को तो ले सकते हैं, लेकिन जो स्वरूपात्मक एक अच से अधिक अच हो जाते हैं उनको नहीं हटा सकते। और गम धातु में अलग से ही इडागम करने का सूत्र था, गमेरिट परस्मयी पदेशु। और एक अनुवाद वाले विषय में भी प्रश्न था, क्या पूछा था मैंने? हाँ, नपुंसक लिंग के जो शब्द होते हैं, नपुंसक लिंग के जो शब्द होते हैं एकारांत उकारांत ऋकारांत, तो इनका जब रूप चलाते हैं संबोधन में, तो संबोधन के एक वचन में जो पुल्लिंग वाले शब्द होते हैं उनका क्या रूप बनता है? जैसे गुरु शब्द का या मुनि शब्द का क्या बनेगा? तो वहां पर गुण किससे करते हैं? हाँ, ह्रस्वस्य गुणः, जो ह्रस्वांत अंग होते हैं उनको संबुद्धि पर रहते गुण हो जाता है। लेकिन नपुंसक लिंग के शब्दों में क्या अंतर आ जाता है? यहां जो सुप्रत्यय आएगा उसका इकारांत उकारांत ऋकारांत आदि से उत्तर इनका लुक हो जाएगा, और लुक हो जाएगा तो अंगस्य के अधिकार में जो ह्रस्व संबोधौचा जो गुण करने वाला सूत्र है ह्रस्वस्य गुणः, तो वहां पर उससे गुण संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि प्रत्यलक्षण भी नहीं हो पाएगा नलमतांगस्य से। तो कौन सा शब्द था वो? जैसे वारी को ही ले लें तो हे वारी, ठीक है ना, सुकल्लुक हो गया। लेकिन महाभाष्यकार ने एकोची व्यक्तौ सूत्र में नलमतांगस्य परिभाषा को अनित्य माना है। अनित्य मानने से क्या परिणाम होगा? कि कहीं कहीं पर हम अंगस्य के अधिकार में भी लुक्ष्लुलुप कहकर के भी यदि अदर्शन हुआ है तो वहां पर प्रत्यय लक्षण कार्य कर सकते हैं। तो अनित्य मानने से दोनों प्रकार के रूप बन जाएंगे, फिर प्रत्यय लक्षण मान करके गुण कर लेंगे तो उस अवस्था में हे वारे इस प्रकार से बन जाएगा। जैसे कर्त्री शब्द है तो हे कर्तः गुण हो जाएगा ह्रस्वस्य गुणः से। और जिस पक्ष में हम इस परिभाषा को लगाएंगे नलमतांगस्य, तो उस पक्ष में क्या होगा? अब प्रत्यय लक्षण कार्य नहीं हो पाएगा। तो हे वारी ऐसे ही बन जाएगा। तो इस तरह से दो दो रूप बनते हैं नपुंसक लिंग शब्दों में। संपूर्ण नपुंसकात और किससे होगा? नपुंसक लिंग शब्द होगा तो संपूर्ण नपुंसकात ही तो लगेगा। संबोधन में भी, संबोधन की ही तो बात हो रही है। संबोधन का एक वचन संबुद्धि, पूरे संबोधन में नहीं। समझ में आ गया अनमोल? तो बोला करो ना। और कल का कोई प्रश्न कल की कक्षा में से? अणौच संषंगो हो, सन परक और चंग परक णिच पर रहते, तो कौन सा प्रत्यय किया यहाँ पर? सन किया या चंग किया? सन किया, ठीक है ना। इंग धातु से सन प्रत्यय किया, और पहले तो णिच कर लिया, णिच करके सन किया है, ठीक है ना। तो उस अवस्था में इसने क्या कर दिया? इसने गांग आदेश कर दिया। तो जब धातुएं संनंत हो जाती हैं, लेकिन संनंत से पहले क्या थी? ये णिच थी। यहां सनाद्यंता धातु है, दो बार लगेगा, एक तो णिच करने पर और एक फिर सन करने पर भी लगेगा। तो णिच णिजंत बना करके जब धातु कोई होती है तो स्वरित ही तह कर्तृभिप्राय क्रिया फले के आगे क्या सूत्र है? तुणिचष्ट्य। तुणियंत धातुएं कैसी हैं? क्रिया का फल कर्ता को मिले तो आत्मनिपद, नहीं तो परस्मिपद, ठीक है ना। अब उसके बाद किया गया सन प्रत्यय, तो सन प्रत्यय में क्या होता है? पूर्ववत सन। सन प्रत्यय से पूर्व स्थिति क्या थी? णिजंत की थी। तो उसके आधार पर जैसा भी प्रयोग कर रहे हैं हम णिजंत का, तो उसी प्रकार से प्रयोग करेंगे यहां भी। सन करके कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो सन से पूर्व की स्थिति थी, णिजष्ट्य सूत्र के द्वारा उभय पद बना दिया गया था उसको, तो प्रश्न पद का उदाहरण दे दिया, उसमें कोई आपत्ति नहीं। और हो गया इसी में अणौच षष्ठंगो में। जब गांग आदेश नहीं किया है तो अधि आपी देखो अधि को अलग कर दो पहले। धातु क्या है? इंग। इंग धातु से पहले कौन सा प्रत्यय किया? ऋणिच। ऋणिच करके क्या कर दिया? ई को वृद्धि। वृद्धि करके क्या किया बोलते जाओ? क्रिंग जी नाम नऊ। फिर आ करके क्या किया? उपागम। अब धातु है आपी, सनाद्यंता धातव, यहां का कार्य पूरा हो गया। अब उसके बाद इच्छा अर्थ में सन प्रत्यय ले आए। सन प्रत्यय लाए आपी स, ठीक है ना। अब इडागम हो जाएगा, इडागम होके इधर आपी को गुण हो जाएगा, क्योंकि निच का लोप तो हो नहीं पाएगा, अब इडागम हो चुका है, आयादेश भी हो गया। अब क्या स्थिति है? ठीक है ना। अब यहां जो स्थिति है अभी सब को अलग बोलो, तो आपी यानी आपी में गुण कर लिया हमने आपे, और अयादेश कर लिया आपय ई स आपई स। अब संन्त होने के कारण से ये जो पूरा समुदाय है अब इसको द्वित्व हुआ संयंगों से। द्वित्व करते समय देखा गया हलादी आजादी क्या स्वरूप है धातु का, तो उस समय बन चुकी है ये आजादी पहले से ही है। तो अब यहां पर यदि द्वितीय काच नहीं है तो कोई बात नहीं है, यदि है तो द्वितीय काच को ग्रहण करेंगे। अब द्वितीय काच कौन सा है यहां पर आ पई स, द्वितीय काच क्या है प, इनकी अ अकार। लेकिन ये जो अकार आया है ये अय आदेश होकर के आया है, अय आदेश ए होकर के आया है। ये दोनों कार्य कैसे हैं, पर निमित्तक अजादेश, ई को गुण करना ए ये पर निमित्तक, ए को अय करना ये पर निमित्तक। अब हम उसको द्वित्व करने जा रहे हैं अकार को, तो अब आ गया द्विर्वचने जी पर निमित्तक अजादेश द्विर्वचन करने में स्थानीवत रूपातिदेश। तो अब यहां पर आय और ए इनसे भी पीछे हटना है, आय आदेश से भी पीछे ए, ए से भी पीछे ई था तो क्या था पी। तो अब अ को द्वित्व नहीं होगा एकार को होगा, पकार साथ में आ जाएगा उसके, तो आ पी पय ई स, बस कोई समस्या नहीं है। शत्व करके आपी पई श अधि जोड़ दो, धातु संज्ञा करके शप्ति पा करके अध्यापी पई शती। यहाँ परनिमित्तक ई को माना है जैसे इट को, जिसको हम द्वित्व कर रहे थे अभी, द्वित्व किसको कर रहे थे अकार को, पम जो अकार था ये अकार क्या था, ये आय आदेश का अकार है ये, तो ये परनिमित्तक है ना, ये कोई एचो वाया वह अच को मान करके हो रहा है ना, अच परे रहते ये परनिमित्तक है, पीछे हट गए, पीछे हट गए तो ए आ गया, ये ए भी अजादेश है, ये परनिमित्तक है क्योंकि गुण किया था हमने है? गुण किया था ना तभी तो ए बना था, तो उससे ही पीछे हट गए तो ई पे आ गया। इन्होंने कैसे किया था इसमें सिद्धियों में देखा था अध्यापी पैषति, अध्यापी पद दिखाया है इन्होंने, हाँ इधर बना दिया है ये अजादेर द्वितीयस्य के बाद लिखा है द्वितीय एकाच को द्विर्वचने ची। देखो पहले बना लिया था इन्होंने अधि आपईश, देखो वही स्थिति है आपईश दिखाई दे रहा है सिद्धियों में, यानी पूर्ववत गुण एवं अयादेश दोनों कर लिए थे तो आपईश, उसके बाद द्विर्वचने ची से रूपातिदेश करने के बाद की स्थिति दिखाई है पी पय हैं आ पी पईश, वही है जो कहते हैं इनके आय और गुण दोनों से पीछे हट जाएंगे। बंद हो गया था अभी हो गया, और कुछ है पीछे जी, चलो आगे देखते हैं। अब ये प्रकरण है तद्राज संज्ञा का, और तद्राज संज्ञा करने के संज्ञा सूत्र दो हैं। एक सूत्र तो आता है चौथे अध्याय के प्रथम पाद में, जहां कुछ प्रत्यय कह करके आगे सूत्र आता है ते तद राजा, ते माने वे। तो ये चौथे अध्याय के पहले पाद में जहां समाप्ति हो रही होती है उसकी, तो वहां जहां ये प्रकरण चला है ना अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम इत्यादि से हुआ है, तो वहां वान्यस्मिन सपंडे स्थविर तरे जीवति, इसके आगे जनपद शब्दात क्षत्रियादय, तो अय प्रत्यय, फिर द्वयम गध कलिंग सूर मसादण अण प्रत्यय, वृद्धेत कोसला जादा इयंग इयंग प्रत्यय, और कोरोना दिभ्योण्य, तुम जो कह रहे थे अनमोल ये है वो कोरोना दिभ्योण्य, ये तद्राज संज्ञा है और वो अलग है। तो ण्या प्रत्यय सालवावयव से इय प्रत्यय, इनका नाम रखा गया है तद्राज। एक सूत्र और है कौन सा बताओ तद्राज संज्ञा करने वाला, वो पांचवें अध्याय के तीसरे पाद में आता है ण्या दयस तद्राजः। तो दो दो संज्ञा, एक एक संज्ञा के दो दो सूत्र बहुत सारे हैं ना, जैसे धातु का प्रातिपदिक का तद्राज का ऐसे करके, तो ये है पांचवें अध्याय के तीसरे पाद में, वहां पर उनका समूह पूरा एक पढ़ दिया है कि इन्या से लेकर के न्यादयस तद्राजा, ये भी पाद का अंतिम सूत्र है, तो इन्या से लेकर के और अंतिम इया प्रत्यय, अंतिम प्रत्यय आया है इया। इनका भी नाम तद्राज होता है, इन दोनों विभागों को ये ले लेता है जहां दोनों संज्ञा, दोनों सूत्र हैं संज्ञा करने वाले, जिन जिन प्रत्ययों की है सभी आ जाएंगे इसमें। तो तद्राजस्य षष्ठीयक वचनांतम बहुषु सप्तमी बहुवचनांतम तेनैव, तेन एव, तेन तृतीयक वचनांतम एव अव्ययपदम अस्त्रियां सप्तमीयक वचनांतम, समास है इसमें अस्त्रियाम, न स्त्री अस्त्री तस्याम अस्त्रियाम, न तत्पुरुष समास, क्योंकि संतान जब होती है तो संतान लड़की लड़का दोनों के लिए कह सकते हैं, तो यहां यदि स्त्री लिंग में आएगा तब यह सूत्र नहीं लगेगा। तो तद्राज संजकस्य प्रत्ययस्य, लुक का तो प्रकरण चल ही रहा है, तद्राज संजकस्य प्रत्ययस्य लुक भवति, ये तो एक सामान्य बात हो गई कि जिसका नाम तद्राज है उसका लुक हो जाएगा, लेकिन साथ में एक शर्त लगा दी गई है कि तेनैव बहुषु, तेनैव, अब तेन से क्या लेंगे यहां पर, कि जो हमने तद्राज प्रत्यय करके जो प्रातिपदिक बनाया है तद्राज प्रत्ययांत, उसी से हम यदि जस लाएंगे तब, तो तेनैव अर्थात तद्राज संजके नैव बहुत्वे सति अस्त्रियाम स्त्रीलिंगम वर्जयित्वा, अब वहां पर पुत्रों को कहना है पुत्रियों को नहीं, उनमें बहुत्व हो जाए उसमें लुक नहीं करेगा, ये पुत्र यदि कहे जाएंगे बहुत सारे वहां पर बहुवचन में लुक हो जाएगा प्रत्यय का, एक वचन द्विवचन में नहीं होगा। अब उदाहरण में देखो, जैसे अंग नाम का कोई व्यक्ति है और उसकी हमें कहनी है संतान है, तो अंगस्य अपत्यानि बहुनी, क्योंकि बहुवचन का ही बनेगा सूत्र का उदाहरण, तो विग्रह में बहुवचन पहले ही दिखा देंगे, तो अंग से अंगस प्रत्यय ला करके और यहां पर अपत्य अर्थ में, अपत्य अर्थ में, अब क्योंकि दो वच वाला है ये शब्द अंग, तो दो वच वाला जो होता है तो अपत्य अर्थ में द्वयच, द्वय मगध कलिंग सूर मसादण, उसमें पहला ही शब्द है द्वयच, जो दो अच वाले प्रातिपदिक हैं उनसे अण प्रत्यय होता है अपत्य अर्थ में, इससे आगे अण प्रत्यय, तो अंग नस और अण, नस को हटा दो सुप धातु प्रातिपदिक हो। अब ये जो सूत्र है अण प्रत्यय करने वाला द्वय मगध कलिंग सूर मसादण, ये उसी के ऊपर आ रहा है ते तद्राज के ऊपर, इसलिए इसका नाम हो गया है तद्राज, तो अण प्रत्यय का नाम हो गया तद्राज। अब क्योंकि हमने विग्रह किया था बहुवचन में अंगस्य अपत्यानि बहुनी, तो इस सूत्र ने यहां पर कहा कि यदि बहुत अर्थ द्योतित हो रहा है तो तद्राज संजक प्रत्यय का लुक हो जाएगा। लुक हो गया तो ठीक है, कुछ भी नहीं रहा, अदर्शन हो गया उसका, अंग शब्द रह गया। अब तो कुछ भी नहीं करना है, बस जस प्रत्यय ला करके दोबारा अंगाह बन जाएगा, प्रथम विभव पूर्व सवर्ण। तो अंगाह का अर्थ क्या हुआ यहां पर? अब इन्होंने जो अर्थ दे दिया है ना सिद्धियों में, अंगाह का क्या अर्थ लिखा है बोलना? अंगाह का अर्थ लिख दिया है इन्होंने, अंग के बहुत से पुत्र पुत्रियां, ठीक है ना। लेकिन यहां पर जब ये कहा जा रहा है अस्त्रियां, तो फिर क्या अर्थ लिया जाना चाहिए? अंग के बहुत से पुत्र, केवल पुत्र, है ना। तो इसको जरा संशोधन कर लेना इसका। अब यदि हम इसके रूप से लाएं तो क्या बनेगा? एक वचन में क्या बनेगा? अगर एक संतान है अंग की तो अंगस्य अपत्यम, अंगह अंगस्य अपत्ये द्वे अंगौ, और बहुवचन में अंगाह, अंगह अंगौ अंगाह, ठीक है। तो इस तरह से हैं बहुत आपत्ति होने पर, अर्थात दो से ज्यादा होने पर भी। हाँ, बहुत में बहुत का तात्पर्य वही होता है, दो से अधिक होना, उसी को लेंगे। तो ये अंग के रूप केवल बहुवचन में चलेंगे फिर? नहीं, अंग के रूप बहुवचन में चलेंगे की बात थोड़ी हो रही है। बहुवचन में जब बोलेंगे तब प्रत्यय का लुक होगा, एक वचन द्विवचन में नहीं होगा। बहुवचन में थोड़ी चलेंगे, ये थोड़ी कहा जा रहा है कि बहुवचन में ही चलेंगे। अंगह ऐसे चलेंगे रूप, ऐसे ही वंग शब्द है तो वांगह वांगह वंगाह, मगध तो मागधह मागधौ मगधाह, और कलिंग का कालिंगह कालिंगौ कलिंगाह, इस तरह चलेंगे। अब यहां से जो बहुषु तेनैव का प्रकरण है, ये पूरे इस प्रकरण में जाएगा, जहां तक ये सुपोधातु प्रातिपदिकयो नहीं आ जाएगा तब तक। आगे है यस्कादिभ्यो गोत्रे, यस्कादिभ्य पंचमी बहुवचनांतम, गोत्रे सप्तम एक वचनांतम, यस्क आद्रियेषां ते यस्कादयः, अर्थ वही है ज्यों का त्यों, जैसे पहले किया था हमने वैसे यहां करेंगे। केवल अंतर इतना है कि पहले में अपत्य मात्र लिए गए थे, यहां लेंगे गोत्रापत्य अर्थात पौत्र प्रभृति, पौत्र से प्रारंभ करेंगे। अब तो यस्कादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः विहितः, विहितस्य गोत्र प्रत्ययस्य बहुषु वर्तमानस्य लुक् भवति। अस्त्रियां पीछे से आई रहा है, स्त्रीलिंगम विहाय, और साथ में जो बहुवचन है वो तेनैव शब्द भी साथ में है, तो तेनैव अर्थात गोत्र प्रत्यय नैव कृतम बहुत्वम स्यात्। अब यहां शब्द पहला है यस्कादि में यस्क, तो चौथे अध्याय में जो एक सूत्र आता है शिवादिभ्योण, तो शिवादि गण तो बड़ा है, उसमें पांच छह शब्द ऐसे हैं जो कि यस्क और कुछ आगे और भी हैं, लभ्य आदि ये भी वहां पढ़ दिए गए हैं, उसी के अंतर्गत शिवादि के अंतर्गत यस्कादि है। और एको गोत्रे का अधिकार चलता है, गोत्रे कुंजादि भ्रष्ट है, तो गोत्रे गोत्र में ही करता है वो प्रत्यय शिवादि भ्योण। अब यहां पर कैसे विग्रह करेंगे? यस्कस्य, जैसे पीछे क्या था हमने, अंगस्य अपत्यानि बहुनी, यहां कैसे बोलेंगे? यस्कस्य गोत्रापत्यानि बहुनी, आप पवित्र प्रवृत्ति से प्रारंभ करेंगे तो यस्क शब्द से शिवादिभ्योण से जो अण प्रत्यय आया है उस अण प्रत्यय का बहुत्व होने के कारण से इसने लुक कर दिया तो बहुवचन में फिर यस्क ही बनेगा। तो अब इसके रूप बोलना यास्कह, यहां तो अण रहेगा दोनों में, यास्कह का अर्थ हो गया यस्क का पौत्र, यास्कऊ यस्क के दो पौत्र और यस्काह यस्क के बहुत सारे पौत्र, ऐसे ही लभ्य शब्द है ये, तो लाभ्य लाभ्यौ लभ्याह। तो इस तरह से अपत्य का तो एक ही सूत्र था, अपत्य मात्र का तद्राजस्य बहुषु तेनैव स्त्रियाम। अब ये सारे सूत्र आगे गोत्रापत्य को ही लेंगे और शेष सब अर्थ उसी प्रकार के होंगे, बहुवचन में लेना है और स्त्रीलिंग को छोड़ देना है। आगे है योश्च, इसको बोलते समय लोग बोल देते हैं योश्च य, जल्दी में जो है य के आगे फिर दोबारा य आ जाता है, तो योश्च योश्च। और एक और है सूत्र यही योश्च, ध्यान है उसमें ई की मात्रा है और ये है योश्च, तो यो हो षष्ठी दिवसनांतम च व्यपदम, द्वंद्व समास है यय च अय च। ऊपर से गोत्रे को ले लेंगे तो गोत्रे विहितस्य यय प्रत्यस्य अय प्रत्यस्य च लुग् भवति और बहुषु तेनैव आई रहा है तो तेनैव अर्थात गोत्र प्रत्ययनैव कृतं बहुत्वं स्यात् स्त्रीलिंगं विहाय। तो यहां भी वैसे विग्रह करेंगे जैसे पीछे किया था यस्कस्य गोत्रापत्यानि बहूनि, यहां बोलेंगे गर्गस्य गोत्रापत्यानि बहूनि। अब यहां जो प्रत्यय आएगा यय और अय, तो इनके सूत्र तो अनृष्यानंतरिये विदादिभ्योय, ये तो अय प्रत्यय का हो गया और यय प्रत्यय का गर्ग का अलग सूत्र है गर्गादिभ्योय, तो गर्गादिभ्योय से यय प्रत्यय करेंगे और अन्य शब्दों में जो है अनृष्यानंतरिये विदादिभ्योय से अय प्रत्यय करेंगे, दोनों ही गोत्र में आते हैं ये प्रत्यय, उसका यहां पर लुक हो गया। तो गर्गाह में यय का, वत्साह में भी यय का और विदाह उर्वाह में अय का, तो इनके रूप कैसे बनेंगे गार्ग्यः गार्ग्यौ गर्गाः, ऐसे ही वात्स्यः वात्स्यौ वत्साः, बैदः ये अय का है तो बैदः बैदौ और विदाः, और्वः और्वौ उर्वाः, ये उर्वाह का हो गया। आगे एक एक शब्द कह करके परिगणन किया गया है अत्रि भृगु कुत्स वशिष्ठ गोतमांग गिरोभ्यश्च, अत्रि भृगु कुत्स वशिष्ठ गोतमांग गिरोभ्यः पंचमी बहुवचनांतम च व्यपदम, द्वंद्व समास कर लेंगे अत्रिश्च भृगुश्च कुत्सश्च वशिष्ठश्च गोतमश्च अंगिराश्च, अंगिरस है ये अंगिराश्च इति अत्रि भृगु कुत्स वशिष्ठ गोतमांगिरसः तेभ्यः। बाकी विषय सब वही है पीछे का, तो अत्रि भृगु कुत्स वशिष्ठ गोतम अंगिरस इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः गोत्रे विहितस्य प्रत्ययस्य तत्कृत बहुत्वे लुक् भवति अस्त्रियां स्त्रीलिंगं विहाय। तो सब ज्यों का त्यों वैसा ही अर्थ है। अब सूत्र यहां देखेंगे इसमें प्रत्यय का नाम नहीं लिया है, वो कोई सा भी हो सकता है, गोत्र में होना चाहिए। तो अत्रि शब्द का तो सूत्र है इतश्चानीय, इकारांत है इसलिए, तो इतश्चानीय से यहां पर ढक प्रत्यय करता है ये गोत्रापत्य में, उस ढक का ये सूत्र लोक कर देगा बहुवचन में, तो विग्रह करो कैसे करेंगे, अत्री का विग्रह कैसे होगा? अत्राय नहीं, अत्री का अत्री की हमें गोत्र अपत्य लेने हैं, गोत्रापत्य, तो कैसे विग्रह करेंगे? अत्रे है, क्यों नहीं हो रहा है विग्रह? अत्रे है गोत्रापत्यानि बहुनि, अत्री के बहुत सारे गोत्रापत्य, ठीक है। तो इतश्चानीय से ढक आया, उसका लुक हो गया, आगे जस करके और जसी चसे गुण हो जाएगा अत्रयः, तो कैसा रूप बनेगा इसका एक वचन द्विवचन में? क्योंकि ढक किया है ना, तो टिड्ढाण उसे आय नहीं से ए आदेश, आत्रेयः आत्रेयौ अत्रयः। आगे जो शब्द है भृगु कुत्स वशिष्ठ गौतम अंगिरस, इन सब में अण प्रत्यय आएगा, ऋष्यंधक वृष्णि कुरुभ्यश्च, तो ये अपत्य अर्थ में गोत्रापत्य में अण प्रत्यय, उसका लुक हो जाएगा। तो भृगु का यदि हम एक वचन में बोलें तो क्या बनेगा अण प्रत्यय करके? भृगु का बनाओ अण प्रत्यय करके, भार्गव भार्गव भृगव। कुत्स का बोलो, हाँ कौत्स कौत्स कुत्साह। गौतम वशिष्ठ का वासिष्ठ वासिष्ठौ वशिष्ठाः, गौतम गौतमौ गौतमाः, आंगिरस आंगिरसौ अंगिरस, ये हो गया। आगे बहुवच इयः प्राच्य भरतेषु, बहुवच पंचम एक वचनांतम, इयः षष्ठी एक वचनांतम, प्राच्य भरतेषु सप्तमी बहुवचनांतम। बहव्यचः बहुवचः, तो बहवः अचः यस्मिन, बहुत सारे अच हैं जिसमें, उस प्रातिपदिक को बोलेंगे बहुवच, तस्मात् बहुवचः। प्राच्य भरतेषु, प्राच्य शब्द पूर्व दिशा में होने वाले जो क्षत्रिय आदि हैं, तो प्राक्षु भवाः प्राच्याः, उसी में भरत गोत्र के भी हैं कुछ, वो अलग हैं, तो प्राच्याश्च भरताश्च इति प्राच्य भरताः तेषु प्राच्य भरतेषु। तो प्राच्य इन पूर्व दिशा में होने वाले क्षत्रियवाची शब्द और भरत गोत्र के, लेकिन इनमें होनेंगे सारे बहुवच, बहुत अच वाले शब्द, दो से अधिक, तो बहुवच प्रातिपदिकात् प्राच्य गोत्रे भरत गोत्रे च विहितस्य इय प्रत्ययस्य, प्रत्यय भी सूत्रम बोल दिया गया है, इय प्रत्ययस्य तत्कृत बहुत्वे लुक भवति, उसका लुक हो जाएगा। तो जैसे शब्द है एक पन्नागार, ये प्राच्य में है पूर्व में, एक दूसरा शब्द है मंथरईषण, पन्नागार और मंथरईषण, तो पन्नागार में कैसे विग्रह करेंगे? पन्नागारस्य गोत्रापत्यानि बहूनि, तो पन्नागार शब्द है यहां पर अत इय आकारांत है ये, तो इय प्रत्यय होता है आकारांतों से गोत्रापत्य में, उस इय प्रत्यय का लुक हो गया, तो कैसे रूप बनेंगे बोलो एक वचन द्विवचन में? पन्नागारी ही गारव, क्यों बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो रूप? पन्नागारी ही पन्नागारी, क्योंकि ये प्रत्यांत है ना, तो मुनि के समान चलेंगे रूप, बहुवचनम बनेगा पन्ना गा रहा है, बहुवचनम पन्ना गा रहा है। ऐसे ही मांथ रईषणी ही, मांथ रईषणी मंथ रईषणा है भरत गोत्र में, तो युधिष्ठिर आदि ये शब्द हैं इसमें, युधिष्ठिर और अर्जुन। यहां पर भी ऐसे ही इं प्रत्यय करेंगे अत इं से, और बहुवच हैं ही सारे ये, बहुत अच हैं इनमें, तो यौधिष्ठिरी ही, यौधिष्ठिरी और युधिष्ठिरा है, अर्जुने हैं अर्जुनी अर्जुना है, इस तरह से। आगे निषेध करने वाला ये सूत्र है एक, न गोपवनादिभ्यः, न अव्यपदम गोपवनादिभ्यः पंचमी बहुवचनांतम। गोपवन पहला शब्द है, तो गोपवन आदिर येषां ते गोपवनादयः तेभ्यः गोपवनादिभ्यः, तो गोपवनादिभ्यः गोत्रे विहितस्य प्रत्ययस्य तत्कृत बहुत्वे लुंग न भवति, लुक नहीं होता है, तो स्पष्ट है किसी न किसी पीछे आए हुए सूत्र से प्राप्त हो रहा होगा, तभी निषेध करेंगे। तो यहां पर पीछे सूत्र आ चुका है, अभी हमने पढ़ा था ना, या या योश्य, यय का और अय का लुक कर रहा था वो, और ये जो गोपवनादि गण है ये विदादि के अंतर्गत है, जो विदादि गण आता है अनृष्यानंतर ये विदादिभ्यो है, उस विदादि के ही अंदर छोटा सा गण है गोपवनादि, गोपवन से प्रारंभ करके। तो इस तरह से गोपवनस्य गोत्रापत्यानि बहुनि, ऐसे विग्रह किया जाएगा, अनृष्यानंतर ये विदादिभ्यो से आय प्रत्यय करेंगे, तो ययोश्य से उसका जो लुक प्राप्त हो रहा था उसका इसने कर दिया निषेध। अब इसमें कोई समस्या नहीं है, आदि अच को वृद्धि होकर के गौप बना है। ऐसे ही शिग्रु, शिग्रु शब्द है तो शैग्रवा है, अब इसके रूप कैसे चलाएंगे हम, एक वचन द्विवचन में क्या बनेगा, गौप वन गौप वन गौप वना शैग्रव शैग्रव शैग्रवा। यद्यपि इनका कोई महत्व नहीं है अब इन शब्दों का, लेकिन सूत्रकार के समय में इनका अधिक प्रचलन था तो उन्होंने दे दिया है सब। आगे है तिक कितवादिभ्यो द्वंद्वे, तिक कितवादिभ्य पंचमी बहुवचनांतम, द्वंद्वे सप्तम एकवचनांतम, इसमें भी द्वंद्व समास करेंगे, तिकश्च कितवश्च इति तिक कितवौ, इनका द्वंद्व करके फिर आदि शब्द के साथ में, लेकिन आदि क्योंकि दोनों के साथ जोड़ना है तो आदिश आदिश एक शेष करके आदि, तो तिक कितवौ आदि येषां ते तिक कितवादयः द्वंद्व कर बहुव्रीहि। तो द्वंद्व समास करेंगे इन दोनों का, गण दोनों अलग अलग हैं, द्वंद्व समासे तिकादिभ्यः कितवादिभ्यश्च विहितस्य गोत्रे विहितस्य प्रत्ययस्य तत्कृत बहुत्वे लुग् भवति, तो द्वंद्व समास में होगा ये। तो तैकायनश्च कैतवायनश्च, तैकायनयश्च, तैकायनश्च नहीं, तैकायनयश्च बहुवचन में, और कैतवायनयश्च इति तिक कितवाः। तो मूल शब्द क्या है, इधर क्या है तिक, उधर क्या है कितव, तिक और कितव ये तो हो गए मूल शब्द, ठीक है ना। तो तिक से तो हम फें प्रत्यय करते हैं, तिकादिभ्यः फें, इस फें प्रत्यय का ये सूत्र लुक कर देगा, और कितव भी उसी में आ रहा है, तिकादि में ही, तिकादि गण में ही कितव भी आ रहा है और तिक भी आ रहा है, तो दोनों से अलग अलग जो प्रत्यय करेंगे हम फी हैं, और द्वंद्व समास किया हमने तो दोनों को हटा दिया इसने, ठीक है ना, दोनों को इसने हटा दिया, इनके अकेला जब बोलेंगे तो तईका या नयह और कई तबा या नयह, यानी कि तिक के बहुत सारे गोत्रापत्य और कितब के गोत्रापत्य। लेकिन जब समास किया गया इनका द्वंद्व तो उसका लुक कर दिया गया, तो तिक कितबा है। ऐसे ही वांखरयश्च भांडीरथयश्च, तो यहां पर जो वंखर और भांडीरथ शब्द हैं, यहां पर अत इय अकारांत है, यहां पर इय प्रत्यय हुआ है, तो इनका भी इसका भी लोप कर दिया गया। तिक शब्द में फी प्रत्यय आता है और फी के कारण ही आदिवृत्ति हो जाती है, लोप हो जाने पर आदिवृत्ति नहीं जाती। दोबारा बोलो क्या बोले? कित शब्द से फी प्रत्यय आता है और उसका लोप हो जाता है, नहीं नहीं ऐसे नहीं करते हैं वृद्धि पहले से। पहले जिस प्रत्यय को लुक करना होता है ना, उसको मान करके कोई कार्य नहीं होता है। तुमने क्या किया कि पहले वृद्धि कर दी और फिर हटा रहे उसको, है? और तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो कि निमित्ता पाए निमित्त कस्या पाए, ऐसे नहीं। जब किसी का लुक करना होता है, ठीक है ना, लोप करना होता है या लुक करना होता है, उसको मान करके कोई भी कार्य नहीं करेंगे पहले से, क्योंकि उसको तो जाना है, समाप्त होना है। क्योंकि एक बार मैंने पीछे भी कहा होगा तुमसे, एक बार क्या कई बार कहा होगा कि लोप विधि सब विधियों से बलवान होती है। अगर लोप करना है तो पहले लोप करो, अब देखो वृद्धि या गुण क्या हो पाएगा उसको मान के, वो तो चला गया। ऐसा नहीं है कि उसको हम रखे हैं सामने बिल्कुल, ठीक है ना, तैयार बैठा हुआ है और कार्य करे जा रहे हैं, जबकि उसको बेचारे को जो है मृत्यु दंड हो चुका है पहले ही, तो वो काम पहले होना है, उसको हटाओ, अब देखो क्या करेंगे हम, तो है ही नहीं अब, तो करते रहो वृद्धि कहां से कर लोगे। वो तो हम यहां विग्रह में दिखा रहे हैं, क्योंकि विग्रह में तो अलग अलग करके दिया है ना, तयिका या नयश्च कयित्वा या नयश्च, तो ये तो अलग अलग करके है, वहां नहीं। द्वंद्व करेंगे तब लुक करेगा ये। आगे है उपकादिभ्यः, उपकादिभ्यो नेतरस्याम अद्वंद्वे, उपकादिभ्यः पंचमी बहुवचनांतम, अन्यतरस्याम अव्ययपदम, अद्वंद्वे सप्तमी एकवचनांतम। उपक ये गण है, उपक आद्रियेषां ते उपकादयः, न द्वंद्वः अद्वंद्वः। अब पिछले सूत्र ने कहा था द्वंद्वे, इसने कहा अद्वंद्वे, तो इसका अर्थ है कि ये अलग अलग जब प्रयोग करेंगे तब भी करेगा। तो उपकादिभ्यः शब्देभ्यः गोत्रे विहितस्य प्रत्ययस्य तत्कृत बहुत्वे सति अन्यतरस्याम अर्थात विकल्पेन लुक् भवति। अद्वंद्वे कहा है तो पीछे वाले को भी हम उसको निषेध नहीं करता है ये, तो द्वंद्वे च अद्वंद्वे च दोनों प्रकार से इसको लेते हैं, अर्थात ये प्रसज्य प्रतिषेध नहीं है, पर्युदास है। ऐसा नहीं कह रहा है कि द्वंद्व समास में नहीं होता, ठीक है ना, द्वंद्व समास में नहीं होता है ऐसे नहीं, अपितु द्वंद्व समास नहीं करेंगे जिस अवस्था में तब ये करेगा लुक, और द्वंद्व समास करेंगे तो ऊपर वाला कर देगा। इन शब्दों में उपकादि में, तिक कितवादि में नहीं, उपकादि में, तो उपकादि में दोनों प्रकार से होगा, और तिक कितवादि में तो वो नित्य ही द्वंद्व में लुक कर देगा, और उपकादि में ये द्वंद्व नहीं करेंगे तब भी कर देगा। समझ में आ गया? नहीं, द्वंद्व नहीं करेंगे तब भी कर देगा, नहीं स्वतंत्र एक एक का प्रयोग करेंगे तो यहां पर एक एक का प्रयोग किया गया, तो उपकस्य गोत्रापत्यानि बहूनि, ऐसे विग्रह करके यहां पर फक प्रत्यय आता है, ये नडादि गण में आता है, ये उपक आदि जो शब्द हैं ये नडादि गण के अंतर्गत आ रहे हैं, तो नडादिभ्यः फक से गोत्रापत्य में फक प्रत्यय हुआ, उसका इसने लोप कर दिया, तो कैसे रूप चलेंगे इसके, एक वचन द्विवचन में, औपकायनः औपकायनौ, और बहुवचन में दो बनेंगे, उपकाह और औपकायनः। ऐसे ही लामकायनः लामकायनौ, लमका है, लामका या ना हो गया स्पष्ट। अंतिम सूत्र इस प्रकरण का अगस्त्य कौंडिन्योः, अगस्ति कौंडिनच, अगस्त्य कौंडिन्योः षष्ठी द्विवचनांतम, अगस्ति कौंडिनच प्रथमिक वचनांतम। अभिव्यक्ति तो इसमें एक ही दे पाएंगे सूत्र में एक बार में, ठीक है ना। तो यहाँ पंचमी या षष्ठी, क्योंकि षष्ठी दे दी है लेकिन अर्थ में पंचमी का भी लेना है। षष्ठी इसलिए दी है क्योंकि आदेश भी कर रहे हैं तो उसको प्रमुखता दे दी है। तो दो शब्द हैं इसमें, अगस्त्यश्च कौंडिन्यश्च इति अगस्त्य कौंडिन्यौ, आदेश भी दो हैं, अगस्त्यश्च कौंडिनच्च इति अगस्ति कौंडिनच्च। तो अगस्त्य कौंडिन्य इत्येतयोः शब्दयोः गोत्रे विहितस्य प्रत्ययस्य तत्कृत बहुत्वे लोक भवति। ये तो पहला कार्य हो गया। दूसरा कार्य है कि अगस्त्य कौंडिन्योः स्थाने अगस्ति कौंडिनच्च इत्येतो आदेशो भवतः, ये भी साथ में हो जाएंगे। कौंडिनच्च में जो चकार लगाया गया है ये स्वर के लिए है, ये तो अनुबंध है हट जाएगा। आदेश क्या है? कौंडिन, ये आदेश है। अब मूल शब्द क्या है यहां पर? मूल शब्द अगस्त्य नहीं है, क्या है? अगस्ति। और कौंडिन्य में मूल शब्द क्या है? नहीं, कौंडिनच्च तो ये आदेश करेगा बाद में, क्योंकि कौंडिन है वो, ठीक है कि आदेश भी वैसा ही हो रहा है लगभग। अब यहां पर अगस्त्य जो बनाया गया है तो इसका अर्थ क्या हुआ? हाँ, बहुत सारे गोत्रापत्य। तो इस तरह से यहाँ पर गोत्र, और इसमें गोत्र प्रत्यय करके ही सूत्र में निर्दिष्ट है, तो ये भी स्पष्ट है कि यही प्रत्यय दिखाई दे रहा है हमें। अगस्ती शब्द है ये, तो अगस्ती से जो किया गया है तो अगस्त्य है, तो अगस्ते गोत्रापत्यानि बहुनी अगस्तयः। तो अब यहां पर क्या किया इसने कि एक तो इसका यह प्रत्यय का लुक कर दिया, इसमें जो भी प्रत्यय है वो कोई सा भी हो सकता है, नाम नहीं दिया है तो यह प्रत्यय है उसका लुक हो गया, और जो प्रकृति है उसको अगस्ती आदेश भी कर दिया गया है, तो अगस्तयः जसी चैसे गुण हो जाएगा। ऐसे ही कौंडिन्य शब्द का है, तो कौंडिन्य में यहां भी यह प्रत्यय है उसका लुक हो गया है। बस इतना ही है ये प्रकरण, आगे प्रकरण बदल रहा है। अब ये चौथे पांचवें अध्याय से जो संबद्ध विषय था ये पूरा हो गया है, इसको यहीं तक रखते हैं। प्रणवध्वनि ओ Oh.